Hát a jó Isten áldjon meg mindenkit így hétfő reggel munkába, vagy suliba menet. Sziasztok! Talán látjátok a kiírásban, hogy körülbelül mikre kell ma számítani. Szia, Max Disrespect. Nekem is hétfő van meg a nyelvemnek is. Nem tudom, mennyire titok vagy nem titok, de holnap megyek a Transformers-re, és nyilván azt is meg kell vágni, hogy az anyacsatorna is tudjon frissülni kellő tempóban, meg lázasan dolgozom a Diablo 4-en is, viszont akkor így ennél a pontnál rá is térnék arra, hogy körülbelül mi történt a hétvégén, mert hogy a mai duzzogó anyagnak ez az egyik ilyen kis kerete, de nem annyira duzzogó ez a rész, aztán majd a következőről kiderül, hogy mennyire lesz No Man's Stomen jellegű a mai adás. Na, csak beszélhetnék nektek számolni arról, hogy körülbelül mi történt a hétvégén. Szerintem egész sűrű volt, és tapasztalatokban gazdag. Nem akarom nagyon körbeírni, nem akarok ebben nagyon belemenni. A lényeg az, hogy most Adrival, amilyen állapotban vagyunk, próbálunk olyan életet élni, ami így abszolút nem jellemző erre az időszakra, úgyhogy elmentünk szombaton koncertre, méghozzá Dénes koncertre. Nem tudom, mennyire ismeritek Dénest, D2.nas. Mi egy éve, vagy másfél éve találtunk rá, és hát egyszerűen szenzációs. Tehát annyira imádjuk azt a fahangon, sajátos performanszal előadott, ironikus előadásmódját a hazai közéletnek, hogy azt nem lehet szavakkal leírni, és mert többször akartunk menni koncertre, lássuk őt élőben, és úgy alakult, hogy szombaton a Kobuci kertben lépett fel, ami nekem az égvilágon semmit nem mondott. Egyébként ez ott van a harmadik kerületben, Óbudán, a főtérnél, az Icsi kastély mellett. Tehát én néztem, hogy baszta kurva, nem is tudtam, hogy van itt Pesten egy ilyen hely. Aki nem tudja, miről van szó, körülbelül úgy kell elképzelni, mint a Budapest Parknak egy rettentően miniatürizált változatát. Egy színpaddal, egyik oldalon végig mindenféle ilyen kiszolgáló etető-itató egységekkel, a másik oldalon meg ilyen ülőalkalmatosságokkal, de a parkhoz képest egy lényegesen családbarátabb hely. Tehát ilyen jellemzően kisebb alter zenekarokat felvonultató helyszín. Például mondjuk Dénest, például mondjuk egy Lovasit, például mondjuk, most nem fogok tudni, mit elővenni, Kopikon lesz azt hiszem augusztusban, de a Dénes érdekelt minket nagyon, és egy nagyon érdekes szociális tanús élmény volt, nem tudom, közületek volt-e ott valaki, marha szórakoztató volt egy olyan koncerten lenni, ahol, ami alapvetően az üzenete okán egy kormánykritikus előadás, rettentően kormánypártiba csomagolva. Nem tudom, értitek-e az egészet. Tehát elő van adva, hogy igen, Magyarország a békeföldje, Magyarországon jólét van, Magyarország az, nem tudom, de az egészet átjárja egy olyan mértékű cinizmus és nagyon markáns túlzás, ami iszonyú szórakoztatóvá teszi ezt az egészet, és amikor ott skandálták a nézőtéren a Viktor, meg a hajrá Fidesz, én torkunk szakadtából röhögtünk. Pont azon gondolkodtuk, hogy ha valaki elmegy oda, és helyet foglal, akkor fogalma nincs arról, hogy itt most mi történik, hogy itt ez most valami egy Viktor istenítő, vagy egy Viktor utáló klubja, de hatalmas volt ez a fajta ilyen bipoláris jellegű az eseménynek. Nem hiszem, hogy ennél nagyobb tömeget meg fog mozgatni, de baromi jól éreztük magunkat. Ilyen 8:45-től tartott, tököm tudja meddig, 9:45-ig, fél 10-ig. Úgyhogy meg az első koncert volt hosszú idők óta, ahol én olyat láttam, hogy azzal próbálták felcsalogatni a zenekart, hogy nem azt skandálták, hogy Dénes, Dénes, Dénes, tudjátok ezek a rigmusok, hanem elénekelte a tömeg a magyar himnuszt. Tök érdekes volt. Az egész egy ilyen megvilágító élmény volt, nem tudok rá jobb szót használni. Utoljára akkor éreztük ilyen felszabadult a jól magunkat, és szórakoztunk ilyen jól, amikor a Mogács Dánielnek az önálló estjén voltunk, még évekkel ezelőtt, és akkor is szénnél röhögtük magunkat. Azóta egy kicsit árnyolódott bennem a karakternek a humor arzenálja, de most a Dénes az fantasztikus volt, úgyhogy ha van rá lehetőség, akkor én csak ajánlani tudom azok számára, akik érdeklődnek. Ha nem is a koncertet, de nyugodtan keressetek rá a Reconquista diszkóra, az egyszerűen egy kurva jó dal szerintem, de szinte bármelyik offshore reggaeton fasza volt. Aztán, ami még újdonság volt, hogy a hétvégén ledaráltam egy friss néznivalót, Stormbird, nagyon szépen köszi azt a 22 hónapot. Bepótoltam a jelenetek, ja, ne, összeakad a nyelvem, Jelenetek egy házasságból című sorozatot. Ez egyébként Ingmar Bergmannak a 73-as klasszikusának a felújítottja. Ezúttal Oscar Isaac-kel és Jessica Chastain-nel a főszerepben. Igazából ez egy 5 részes mini széria, és konkrétan arról szól, hogy mind megy keresztül egy házas pár, amikor elválnak. Valahol a sorozat felénél merül fel bennem, hogy ez nem is egy jelenetek egy házasságból, hanem jelenetek egy válásból. De ami nekem érdekes volt, hogy és itt jön ki igazából a hollywoodi filmgyártásnak a egészségtelen túlsúlya, hogy számomra Oscar Isaac az így hát volt egy pont, hogy így elkerült nagyon-nagyon mélyre, mint színész. És leginkább az új trilógiában alakított performance alapján. És el is felejtettem, hogy előtte már láttam tőle a Mutassatok egy hőst című sorozatot, amiben baromi jó volt, de valahogy úgy múlt időbe tette. Az, amit a Star Wars-ban láttam, Cameron Poe volt, vagy Demeron Poe, vagy én tudom, mert miatt, valamilyen Poe. Aztán beugrott egyébként, hogy Moon Knight-ként sem volt rossz, de amit itt játszik, amit itt alakít, az így szintekkel magasabban van, mint amit bármelyik előbb említett produkcióban mutatott magából, és ekkor merült fel bennem, hogy szerintem vannak színészek, akiknek hasonlóan egyébként M. Night Shyamalanhoz, aki ahogy nő egy produkciónak a büdzséje, azzal egyenes arányosan romlik a kreatív teljesítménye, hogy szerintem vannak olyan színészek, akiknek szintén egyébként nem fekszenek amúgy a nagy költségvetésű meg a produkciók, mert egészen egyszerűen nem tudnak kellően alkalmazkodni egy a szokottakhoz képest sokkal felületesebben megírt karakterhez. Szerintem Oscar Isaac tipikusan ez. Őt, hogyha valami sokkal kisebb produkcióban látja az ember, még akár egy Moon Knight-ban is, még ott is sokkal jobb alakítást képes kihozni magából, mint mondjuk, amit láttunk tőle a Star Wars trilógiában, de mondjuk tegyük hozzá, hogy abban senki sem hozta élete alakítását. Nagyon érdekes élmény volt. Szerintem nem egy rossz sorozat, az utolsó epizód szerintem felesleges volt bele, de ez a saját véleményem, meg beszéltem róla Videodrom Gáborral, van egy ilyen hülye szokásom, vagy talán szokásunk, hogyha megnézzünk egy filmet, akkor azt kibeszéljük Messengeren egymással, legalább annyi formában, hogy fú, láttad, ajánlom, nagyon jó vagy, fú, ne nézd meg, szörnyű, és ő mondta, hogy a Bergman-féle változat az lényegesen jobban sikerült, de ezzel együtt merem ajánlani az adaptációt is, mert az is jó, csak ebből az 5 epizódból 4 bőven elég lett volna, mert az a epilógus, amit az utolsó epizód képvisel, az talán felesleges volt. Ja igen, a Dűnében is. A Leto Atreidesként is nagyon jó volt a Dűnében. Igen, Oscar Isaac. Jó is, hogy bedobta a track, mert most az pont nem ugrott be, pedig nagyon jó volt. Megmondom őszintén, hogy engem a Dűne könyv az két várra fektetett. Nem nagyon szokott ilyen megtörténni, pedig azért olvastam már hát a Dűnéhez képest mindenféleképpen nehezebben emészthető könyveket, de én a Dűnével képtelen voltam. Egyszerűen olyan mérhetetlenül nem köt le az a könyv, hogy döbben, pedig olyan lelkes voltam, hogy berendeltem mindjárt az első 4 kötetet, de egyszerűen nem. Képtelen vagyok. Majd szerintem nyugdíjas éveimben, amikor majd kurvára ráérek, akkor majd elkezdem kiolvasni a teljes sorozatot, és akkor majd úgy nézek ki a fejemből, és majd hajrá, de szerintem, és most itt szándékosan átlépek a fordításnak a szakmaiságán, mert a fordításban nagyon sok el tud veszni, ez a Lost in Translation jelenség, de én azt kiúznám a képből, tehát én megpróbálom azt feltételezni, hogy ahogy lefordították, az minél jobban közelít az alkotói eredetihez, tehát szerintem Herbert borzalmasan ír. Bocsánat, szerintem kurva jó az alapötlet, baromi szórakoztató a történet, szerintem pokoli olvasni azt a könyvet. De mondom, ez csak egy ember véleménye továbbra is, tudjátok. Na most a lényeg az, amit ki akartam ebből az egészből hozni, hogy befejeztük a jelenetek egy házasságból, és utána elkezdtünk nézelődni, hogy mégis mit lehetne még. hogy mi az, ami mondjuk még elkezdhető film, sorozat, stb. Már ott tartunk, hogy a újonnan becsatornázott Paramountról elkezdtük nézni a Yellowstone-t. Ugye ezt mondtuk is, elhangzott reflektorra, hogy én azt úgy nézem, nézegetem, meg hát tűkönülve várjuk, hogy a Boyst végre bemutassák, és így végig görgettünk dolgokat, és úgy néztem, hogy jó, oké, Warner, ez az HBO, hát sok minden nem szokott fölkerülni, olyan gyakran nem szokott frissülni. Na, hogyha az HBO nem szokott gyakran frissülni, akkor az Amazon gyakorlatilag így szinte soha. Két havonta kerül fel új tartalom? Mármint úgy egész évben, tehát körülbelül akkor szokott frissülni. Értem, hogy nem is különösebben drága, de az meg tehát, hogy oda a Boyson kívül gyakorlatilag nem kerül fel semmi, azért az nagyon durva. Mondom ezt úgy, hogy most már fél éve napi szinten nézem, de három naponta mindig nézem az Amazonnak a kínálatát, és gyakorlatilag alig van rajta valami. A Disney Plus-on, ott is mondjuk az emberi nézőjöldék, mert mégis egy Disney van mögötte, ott egy Lucasfilm, meg egy Pixar, most már a 20th Century Studios, meg maga a Disney, azért az ember megtartja, tudod, mert van mégis mögötte egy ilyen nagy iparági mamut, akkor az jó lesz, még ha most nincs is fönt rajta semmi, meg tegnap sem volt, meg múlt hónapban, meg fél éve, de majd jó lesz. Becsúszik időnként egy Prey. Tehát még ezzel sincsen baj. De aztán fölmentünk a Netflixre, és így nézegettem, és ott valahogy nem találtam semmilyen kifogást. És valahogy akkor csattant el az anyám, amikor megláttam a Kleopátra dokumentumfilmet, és nem azért, mert hogy az újdonság erejével hatott, vagy bármi ilyesmi, hanem egészen egyszerűen azért, mert valahogy abban a filmben, vagy abban a dokuban láttam testesülni az összes problémámat a Netflix-el. Abban a filmben én konkrétan azt láttam, mint thumbnail, meg ilyenkor lejátsza a trélert valahol fönt a headerben, hogy mérhetetlenül szarok a nézőre. És ezt egyetlen másik szolgáltatónál sem látom. Mert ott is felfedezhetőek ezek a woke szarságok. A Amazonnál, tudjátok pontosan a hatalomgyűrűi sorozatnál felfedezhető mondjuk az HBO-nál is, hogyha az ember nem is kell, hogy nagyon tüzetesen belenéznie, de ott talán nem annyira átütő. Mint mondjam, a Disney-t gondolom nem kell részleteznem. De egyetlen másiknál sem éreztem azt, hogy ilyen mérhetetlenül szarnának minden létező szinten abba, hogy alapvetően mi kell magának a nézőnek. Mondhatnám itt a Cuties-t, aztán az volt az, amikor a kislányok tverkeltek valahol még két év, aztán ki is fakadtam rajta az Otherworld-ön. Meg most ez a Kleopátrás baromság, és eljutottam addig a pontig, hogy na, akkor úgyis most akarta meghosszabbítatni velem a Disney, a Netflix az előfizetést, mert hogy bevezetik a családi csomagot, és egyúttal megszüntetik a jelszó megosztást. Na hát ez egy tökéletes alkalom arra, hogy újra gondoljam, hogy mennyire van nekem szükségem a Netflixre, és arra jutottam, hogy egyáltalán nem. Tudom, hogy nem illik erről beszélni, de én úgy gondolom, hogy ebben az esetben kettőnál a vásár. És úgy voltam vele, hogy a Netflix filmjeit, meg sorozatait, ha különösebben érdekel, majd letorrentezem. És majd megnézem úgy. Ez áll mindenki másra is egyébként, de érdekes módon az HBO-nak volt annyi progresszív jelenléte ebben a kérdésben, hogy amikor futott még hosszú-hosszú évekkel ezelőtt a Trónok harca, akkor tudom, mert kapcsolatban voltam velük eléggé közel abban az időszakban, ők úgy akartak versenyt futni a torrenttel, hogy az epizód premierjének a napján, ugye ott tudnék, hogy mindegyik epizód egyszerre jelent meg világszerte. Tehát amit bemutattak mondjuk Amerikában, angol nyelven nyilván, azt ugyanakkor hozták ki Magyarországon, de már szinkronnal. Tehát ezt azért csinálták, hogy semmiképpen se torrentezt, hanem megérje előfizetni HBO Go-ra akkor még, hogy premier napján már szinkronnal tökéletes minőségben élvezhesd, és ne kelljen kompromisszumokat kötnöd a torrent érdekében. Tehát ez például egy előremutató lépés. Nem a szinkron hiányával van a baj, hanem hogy rohadtul nem érdekel téged a piac. Rohadtul nem vagy kíváncsi arra, hogy mit jeleznek vissza az emberek. Tök mindegy, hogy a Rotten Tomatoes-on milyen visszajelzések jönnek. Tök mindegy, hogy a közösségi médiában mekkora a zaj. Meg úgy általában szinte az is tök mindegy, hogy a szakma milyen visszajelzéseket ad, mint most az egyiptomi Kleopátra sorozattal kapcsolatban, dokumentumfilmmel kapcsolatban, tehát még csak a szakmaiságnak a keretei még olyan szinten sem kötnek, hogy nem csak az igazsághoz nem próbálsz valamennyire hű maradni, de még a filmműfaj szakmai követelményeinek sem vagy hajlandó megfelelni, konkrétan a dokumentumfilmes kereteknek. És lényeg az, hogy nézegettem, és így azt éreztem, hogy bazd meg, ezek folyamatosan triggerelnek arra, hogy az egész csatorna, hogy felbasszák az ember agyát, és úgy voltam vele, hogy tudjátok mit? 15-én le fog járni az előfizetésem, én ezt a szart nem fogom megújítani. Úgyhogy ami esetleg érdekel, mondjuk az új Witcher évad, egyébként kurvára nem érdekel, de hogyha éppen nem lesz jobb dolgom, majd megnézem, na kb. Ilyen a Witcher mostanra, akkor azt majd szépen le fogom tölteni a virágboltból, és majd jól megnézem. Per pillanat nem érzem, hogy a Netflix többet érdemelne, és még így is szerintem tök jó fej vagyok, mert beleállhatnék a Witchernek az így készültjébe is. Hát azért lehetett hallani, hogy milyen problémák voltak ott a sorozat készültekor. Nem én vagyok a legnagyobb Henry Cavill rajongó, nekem nagyon komoly kétségeim vannak Henry Cavillnek úgy általában a színészi képességeivel kapcsolatban. Meg én érzek egy nagyon komoly média hacket ebben a Henry Cavill mekkora gamer jelenségben. Szerintem ő nagyon ügyesen tud taktikázni, hogy hogyan lehet megszólítani egy konkrét célközönséget, és ezzel saját magát víz felett tartani. Kicsit hasonlóan, mint ahogyan Kevin Smith csinálja, csak Henry Cavillnek valahogy ez jobban áll, és nyilván is sokkal könnyebben értékesíthető színész, mint Kevin Smith rendező. De ettől függetlenül azt nem tudom elvenni tőle, hogy valószínűleg ő azért ezt a Witcher témát azért szereti. És legalábbis ez jön ki abból, hogy az elmondásokból jobbról, balról, még az is, amit a producerek próbáltak, mentek, hogy folyton belepofázott abba, hogy hogyan kéne csinálni a Witchert, és aztán kiderült, hogy igen, azért pofázott bele, mert ő tudta történetesen, hogy ez a sztori egyébként milyen. És hogy esetleg nem kéne olyan mértékben eltávolodni tőle, hogy megköszönő viszonyban nincs az egész az alapművekkel. Na mindegy, úgyhogy nálam a Netflix az így véget ért, és valószínűleg majd akkor fog visszatérni, ha maga a Netflix is eljut addig a pontra, hogy gyökeresen revizionálja és rekonstruálja saját magát. Nyilván ez egy olyan kérés, mintha azt kérnéd valakitől, egy haverodtól, hogy tanulj meg kopoltyúval lélegezni a víz alatt. Tehát tudom, hogy a Netflixnek ez nem fog működni. Nem, hogy egyik pillanatról a másikra, szerintem fennállása alatt nem lesz képes ilyen mértékű változásra. Mert valami hasonló átalakulás zajlik jelenleg az HBO házatáján is, és hát egyelőre abban sincsen túl sok köszönet, így külső szemlélőként, de hát aztán majd kiderül, remélem, hogy az idő rám fog cáfolni, vagy nem. Van még egy esemény, amiben belefutottam, képzeljétek el. Ez viszont egy családi eseményem volt. Korhatárbesorolási problémák. Sógorommal dumáltunk, és a lényeg az, hogy eléggé striktek gyereknevelési kérdésekben, tehát nagyon óvják őket, nagyon odafigyelnek arra, hogy ahogyan fejlődnek a gyerekek, az életkori sajátosságokat a megfelelő időszakban kapják meg. És most 12 éves a nagyobbik, és úgy gondolták, hogy na akkor most ez itt tök jó, most már akkor időszerű lenne mondjuk olyan filmeket nézni, ami mondjuk az ő korosztályának megfelel, legalábbis a korhatárbesorolás alapján, úgyhogy itt az idő mondjuk Marvel filmet nézni. Amerika kapitány. Ugye 12-es korhatár, ezt nem győzöm kihangsúlyozni. Leül a gyerek, 12 éves. És a szülők is meglepődtek, hogy kapásból a premissza már olyan akadályt gördít a gyerek elé, amit egy 12 éves nem feltétlenül tud megugrani. Jelesül a téma. A második világháború. És a srác ott volt, hogy oké, második világháború, de nem értette igazából, hogy úgy miről van szó. Most direkt megnéztem a nemzeti alaptantervet, és a tavalyi NAT szerint a 7. évfolyamtól kezdik el tanítani a dualizmus korát. Tehát egy 12 éves gyereknek bőven nem kell egyébként szigorúan tantervi léptékkel nézve tudnia, hogy mi volt a második világháborúban. Hiába egyébként az Amerika kapitánynak a története egyébként az ő szintjén egy bőven megugorható dolog lenne, de maga a kerete a történetnek olyan, hogy nem tudja elhelyezni magában azokat a dolgokat. Lehet, hogy azt úgy el tudja helyezni, hogy igen, ott volt valami, hogy a németek harcoltak így az egész világgal, tehát körülbelül ilyen keretezett dolog, de ennél mélyebben nem feltétlenül tudja elhelyezni, hogy ott mi történt, meg mik azok a gonosz ábrázolások, meg ilyesmik. És engem ez meglepett. Tehát valamiért az ivódott belém, hogy mondjuk egy 12-es karika, vagy egy teljesen korosztály független dolog, ott a film egésze teljesen befogadható bármelyik korosztály számára. És nem. És basszus, tök durva volt, hogy amikor ezt az infót hallottam, akkor így elkezdtem gondolkodni, egy hosszú percekig, hogy basznek, tényleg is ebben nem is gondolnak bele nagyon sokan. Mert hogy szerintem a Korhatárbizottság is szigorúan csak a film történetét nézi. Nem annak a keretét, nem annak a mélységét, hiszen aki ezeket a besorolásokat kiosztja, annak napnál világosabb, hogy Hitler az most például a francia elnök volt, vagy az angol elnök, vagy ilyesmi. Tehát ő ezeket a helyén tudja kezelni. De az a gyerek, akinek a besorolást alapján, akit a besorolás alapján beenged a moziba, annak halvány fogalma nincs arról, hogy mondjuk Winston Churchillt azt eszik-e vagy isszák. Ezt gondoltam, hogy beszúdítom nektek, mert szerintem ez egy jó beszélgetés indító, meg nagyon jó táptalaj mindez, akár a Netflixről beszélünk, akár az HBO-nak a sorozatáról, akár a 12-es korhatáról, vagy akár amivel kezdtem a Dénes koncertet, hogy az is szerintem egy ilyen... izgalmas dolog, meg egy hétvégére elég, és akkor nem is beszéltünk még arról a túráról, amit majdnem sikerült lenyomnunk. Na, és akkor most jöjjön az, amit akartam még mára, a top 20 DOS játékról. Nem tudom, hogy hányan vannak köztetek, aki még játszott a DOS érában. A 90-es években korlátozzuk erre. Egy picit várok, amíg feedbackeltek egyet. Én arra gondoltam, hogy nézzük meg ezt az összeállítást, mert én is kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek azok ezen a listán, amik mondanak nekem valamit. Hogy miket indítanak be, meg hogy mik lesznek ezen, mert azért egy 20-as listát állítani, az azért egy bőven bátor vállalás, és nem tudom, mennyiben fog aláfeküdni mondjuk a pillanatnyi korszellemnek, meg a játékfelhozatalnak, meg ilyeneknek, de lehet, hogy duzzogás alapnak is tökéletes lesz. 20. Wolfide. Ebben a játékban egy tárgyat irányítunk, amelynek az a feladata, hogy a képernyőn barangolva a téglalapokat zárjon be, és távolítson el a játékot. Ó, bazd meg! Ezt ismertem! Ó, na jó, mert ez lemegy, aztán mondom. Téktérről. A cél a képernyő legalább 80%-ának elfoglalása, de mindeközben persze különböző lények próbálják ezt megakadályozni. A Wolfide Arcade konverzióként egy vagy két játékosnak szóló játékokat kínált három nehézségi szinten, de sajnos nincsen lehetőség mentésre. Több tucatnyi pályával rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy egy jó darabig ne unjunk rá a játékra. Korábban már mondtam nektek, hogy abban az időszakban a videójátékok azok úgy kerültek el hozzánk, hogy valaki ismert valakit, akinek volt forrása valahova, és akkor ez ilyen óvodás maffia jelleggel működött, hogy fú, tudok egy embert, aki majd elintézi, tehát Joe-nak jó kapcsolatai vannak, és úgy jutottak az emberhez, hol ez, hol az, és emlékszem, hogy ezzel a játékkal játszottam méghozzá, ha jól emlékszem, általánosban egy osztálytársamnál. Tehát nem is nekem volt meg, hanem egy barátomnál játszottam vele. De akkoriban én nem esett le, hogy ez egy tényleg ilyen valamikor később egy top 20-as listának az induló játéka lesz. Meg kíváncsi vagyok, hogy egyébként ez egy top 20-as lista úgy, hogy például emelkedik, vagy csak összeszedték a 20 legjobbat. 19. Bumpy's Arcade Fantasy. Ebben a játékban annyi a feladatunk, hogy egy pattogólabdát kell irányítanunk akadályokkal teli szobákon keresztül, miközben különböző tárgyakat is össze kell gyűjtenünk, majd el kell jutnunk a kijárathoz. Eleinte nagyon könnyű az egész, de a későbbi szinteken egyre nehezebb és bonyolultabb lesz minden. Bár a koncepció elsőre érdekes lehet, viszont egy idő után unalmassá válhat az egész az ismétlődő játékmenet és a pályatervezés miatt, de azért mi imádtunk ezzel a játékkal órákat játszani. De aranyosnak tűnik. 18. Scorched Earth. A Scorched Earth egy egyszerű, de izgalmas meg! Játék. Én ezt tök el is felejtettem. Jézusom! Atya ég! vették, amelyhez mindössze néhány alapvető billentyűket. Az az effekt, nézzétek meg! Beállítod a fegyveret teljesítményét és tüzelési szögét, majd lősz egyet, hogy felrobbansd a többi tankot. Lényegében ennyi a játék. Egyszerre akár 9 másik játékossal is játszhatsz, melyek lehetnek botok, vagy éppen a valós barátaid is. A játék időjárási viszonyok és terepviszonyok széles skáláját kínálja, atya, amelyek minden a fizika törvényeinek engedelmeskedve befolyásolja a robbantásaidat. Igazán addiktív játék az akciórajongóknak, pedig egyenesen kötelező darab volt. Az a hang. 17. Jazz Jackrabbit. Jazz Jackrabbit. A Jazz Jackrabbit egy szuper jó 2D-s platformer, amely jól megtervezett pályákkal, kiváló grafikával és vicces animációs jelenetekkel rendelkezik. Meg jó zenével. Jazz a vagány nyúlhős szerepében bolygóról bolygóra utazol, hogy eljuss a gonosz idegen technikus az, aki a világ elpusztításán mesterkedik. Bár a játék hatalmas pályái, titkos területei és ötletes power-up-jai már önmagukban is egy addiktív játékot eredményeznek, de a legjobbak mégis a 3D-s pályák. Aztán megérkezett a nagy konkurencia, az Earthworm Jim, és egy ideig ellopta a reflektorfényt a nyuszi elől, de azt kell mondanom, hogy mi mindkettőt imádtuk. Én belegondoltam abba, hogy hogy például a Jazz Jackrabbit, meg az Earthworm Jim, ezek például miért tűntek el mostanra? Tehát ezeknek biztos valamelyik kiadónál ott vannak a jogai. Tehát mibe kerülne egy új oldalnézetes platformert létrehozni, és azt mondani, hogy gyerekek, itt van mondjuk az Earthworm Jim 3, vagy mondjuk a Jazz Jackrabbit 3, vagy valami ilyesmi, lehet, hogy ezek fű alatt valahogy napvilágot láttak, csak senkit nem érdekel, de tök szívesen kipróbálnám ezeket, főleg mostanában, amikor az ilyen humorosabb hangvételű játékok így teljesen kivesztek a köztudatból. Stánca egy szimpla autós játék, de a szimpla szó egyáltalán nem azt jelenti. Az a műszerfal a maga idejében egyet jelentett a vizuális ábrázolásmód csúcsával. Rengeteg autót vezethetsz, rengeteg ellenféllel versenyezhetsz, és nagyszerű pályákon szágulhatsz végig. Emellett lehetőség van saját pályákat tervezni, visszanézhetőek és elmenthetőek különböző pillanatok, szóval nem meglepő, hogy a stánca az évek során is népszerű játék maradt. Úristen, te csodájára jártunk ennek, hogy miket lehetett csinálni, és elkezdtünk ilyen iszonyú kunsztokat, hogy fú, majd csináljunk még vagányabb ugratókat, meg ilyen rámpákat, meg kanyarokat, meg fú, mindenféle ilyen cuccot, és igazából nem is esett le nekünk, hogy ugyanazt a 3-4 féle panelt használjuk, egyszerűen kurva nagy fán volt a maga idejében. Úristen. Valahogy így kezd feltorlódni bennem, hogy a mi időnkben mennyire szánalmasak voltunk, mint játékosok, mert olyan kurva kevés elég volt nekünk ebből a 2023-as nézőpontból nézve, vagy egy rohadt stánccal milyen kurva jól el voltunk, de abban az időben tényleg ez maga volt a csúcs. Ma meg úgy adják el, hogy van a játékban pályaszerkesztő is, mintha Szent Grál lenne, pedig az meg a stáncban is volt. 15. Rayman. A Rayman egy hagyományos 2D-s platformjáték, amelyben az a célunk, hogy kiszabadítsuk az összes elektront és legyőzzük Mr. Dark csatlósait 6 világban. A Ubisoft ilyen játékot csinált annak idején. Ez annyira cuki volt. Mindeközben a játékosnak végig kell menni a magával ragadó látványvilággal megtervezett szinteken, össze kell gyűjtenie kiskék gömböket, és el kell érnie a célt, ami egy felkiáltó jellel ellátott jelzőtábla a pályák végén. Különböző power-upok és bónusztárgyak segítségével Rayman olyan hasznos képességekre is szert tehet, mint az ellőhető ököl. A játék hatalmas népszerűségre tett szert, és gigantikus franchise-en nőtte ki magát. 14. Carmageddon. A Carmageddon a valahogy egyik senkinek nem kell bemutatni. Legjobb autós akciójáték, amely olyan módon ötvözi a vezetést és az öldöklést, hogy az akár zavaró is lehetne, ha nem lenne teljesen eltúlzott és rajzfilmszerű. Valahol volt szó róla, nem tudom már melyik adásban, hogy annyira minimálból készült a játék, hogy konkrétan a faszi, aki fönt van, ugye Max Damage néven futott a faszi, Hogyha férfit választott a játékosnak, ugye az annyi volt a különbség, hogy balra fönt abban a kis képernyőben megjelent egy élő szereplő. Ha meg nőtt, akkor Die Annával voltál, Diana, érted? Die Anna. És akkor őket lehetett nézni, és állítólag úgy csinálták ezt meg, ez aztán lehet, hogy csak Urban Legendként maradt fent, hogy a karambolt az a fazon úgy vette fel, hogy egy kamera volt a kocsiban, és tényleg neki karambolozott valaminek, és az egy fejlesztő, akit ott látunk. Ilyen lelkes emberek alkották régen a játékipart. A játék felépítése olyan, mint a legtöbb arcade versenyjátéké, viszont a legtöbb versenyjátékkal ellentétben az időzítőt nem a különböző szakaszok elérésével, hanem más autók megrongálásával, vagy gyakrabban a gyalogosok elgázolásával növelheted. A játék eléggé erőszakos, az automodellek eszméletlenek, de maga a játékvilág az, ami igazán ragyog, szóval nem meglepő, hogy két folytatást is kapott. Itt még hozzátenném, hogy nem nagyon emlékeztek rá, de azért már abban az időben, amikor a Carmageddon megjelent, már akkor is működött ezerrel a cenzúra, jellemzően a német piacon, és ott például a Carmageddont, ami a saját idejének az egyik legerőszakosabb játéka volt, ott úgy olyan módon kellett cenzúrázni, hogy az utcán lévő járókelőket ki kellett cserélni, azt hiszem alienekre, ha jól emlékszem, és zöld vér kellett, hogy folyjon belőlük, hogy nehogy véletlenül embereket kelljen gázolni, mert az, hogy autók karamboloznak, az még oké, hogy embereket gázolni azért az úgy nem járja, úgyhogy hogy zombik voltak? Zombik. Úgyhogy az mennyivel jobb egyébként, de én valamiért alienekre emlékszem. Prehistoric és Prehistoric 2. A Prehistoricban a játékos egy éhes ősembert irányít, szóval az a feladatunk, hogy élelmet gyűjtsünk, miközben különféle állatok állják utunkat, de szerencsére képesek vagyunk agyonütni őket egy bunkos bottal. A játék fénypontjai a bolondos humor, az ötletes pályák, a sok kreatív fegyver, valamint a titkos utak, amelyek bónusztárgyakhoz vezetnek, meg ja, kurva nehéz a zene is eléggé fülbemászó. A Prehistoric 2 még jobb grafikával, valamint teljesen új pályákkal és szörnyekkel büszkélkedhet. Mi ez a felhúzható autó? Emellett eltörli a Prehistoricban félig meddig idegesítő követelményt, miszerint a következő szintre lépés előtt össze kell gyűjtened egy bizonyos mennyiségű élelmet. Ezáltal a játék sokkal szórakoztatóbbá vált, mivel már nem kell újra és újra végigjárni a szinteket, hogy megkeressük azt az utolsó fránya élelmet. Vedném már csak a... Golden Axe volt idegesítő. Bazd meg itt a Golden Axe. A Golden Axe-ben három saját tulajdonságokkal rendelkező karakter egyikeként játszhat. Mindig elpicsáztak. Ütögetni kell és megküzdeni az ellenségekkel, akik néha különböző lényeken, például sárkányokon lovagolnak. Viszont le tudod őket lökni róluk, és kurva magad is meglovagolhatod a fenevadat, ami hozzáférést biztosít annak támadásra. Azt hiszem, én eddig bírtam játszani vele, eddig a pontig. Le nem lök téged is. A környezet, az ellenségek eddig és a karakterek kialakítása, a zene, a tempó és a játékmenet mind-mind nagyon jók, és ezek emelik ki a játékot a szabványos beat'em up játékok közül. Tizenegyedik, Command & Conquer. Ennek a stratégia alapú játéknak a középpontjában a hihetetlenül értékes ásványért, a Tiberiumért folyó háború áll. A játékban 15 különböző küldetés közül választhatunk, játszhatunk a jók vagy a rossz fiúk szerepében. Akinek kimaradt a Command & Conquer, az szerintem maga a real-time stratégiának a születéséről maradt le. Itt lehet vitatkozni, hogy ez mennyire volt a Command & Conquer, vagy pedig az időben előtte megjelent Dűnének a vívmánya vagy eredménye, de én hajlok rá egyébként, hogy a Command & Conquer volt inkább az, mert szerintem kiforrottabb volt a játékmenete, annyiban nem tért el a Dűnétől, de valahogy itt vált egyértelművé, hogy ezt tényleg így kell csinálni, és ezt így kell majd tovább örökíteni. Tehát szerintem a Dűne nélkül nem a Command & Conquer nélkül nem lett volna olyan a például mondjuk a Warcraft, most nem is tudom, hogy a Warcraft az előbb volt-e. De nagyjából ez a tengely volt az, ami ezt így kikövezte. És utána volt egy időszak, amikor egymás után jöttek az ilyenek, mint a Total Annihilation, Dark Earth, meg mik voltak még. De hát a Command & Conquer, nem is értem az IE miért nem folytatja ezt a sorozatot. Hát mondjuk abban a folytatásban nem is folytassák, ahogyan azt pár éve bejelentették az egyik IE Play-en. Hogy melyik oldal mellett döntesz. Ja, és természetesen van lehetőség több játékos módban is játszani vele. A játékmenet összességében jó tempójú, az akció pedig eléggé ütős tud lenni. Tulajdonképpen ez a játék a szintén remek Dűne című játék alapján készült, és egyesek ezt annak a folytatásának, vagy valamiféle spin-off játékának tartják. Tizedik, Tomb Raider. Ó, igen. Mi imádtunk ezzel a forradalmi 3D-s játék. És valljuk be, hogy ezt tette igazán népszerűvé a third person perspektívát a videójátékok világában. A történet érdekes, a szintek lenyűgözőek, a rejtvények pedig végig izgalomban tartják a játékost. Pontosan a megfelelő keveréke az akciónak, a kalandnak és a rejtvényeknek. Nem tudom, ezt mondtam-e nektek, vagy olvastátok-e, vagy hallottátok-e valahonnan, de az Alone in the Dark, amikor megszületett, volt egy olyan koncepció a második részre, hogy apró változást eszközölne rajta a fejlesztő csapat, hogy mi lenne akkor, hogyha a főszereplő nem ilyen tank nézőpontból lehetne irányítani, hanem egy ilyen forradalmi megoldással letennék a kamerát a játékos mögé, a karakter mögé, és őt követné a kamera. És végül a kiadó mondta, hogy ilyen fasságokkal ne foglalkozzanak, meg ennek semmi értelme nincs, hát ez hülyeség úgy, ahogy van, maradjanak a bevált formulánál, és úgy készüljön az Alone in the Dark 2, sőt az Alone in the Dark 3 is. Majd néhány évvel később kijött a Tomb Raider, és bebizonyította, hogy azért lett volna fantázia abban, hogy követő kamerát kapjon a főszereplő, egyebek mellett megszületett egy új műfaj. És felfedezések közepette a játékos úgy érzi magát, mint Indiana Jones, csak persze itt az arisztokrata örökös nőből lett régész, Lara Croft bőrébe bújunk. Ha már itt tartunk, akkor a főszereplő neve eleinte nem volt annyira érdekes, de később több játékost is csak a karakter mellmérete foglalkoztatta, amire később a készítők is rátettek egy lapáttal, és humorelemnek szánták. Azok a kurva farkasok. Bocsánat, még egy apró kis anekdota. Emlékszem, 576 kilobájtba. Úristen, de szánalmas korszak volt, aztán jó szagú úristen. Volt az újság, és voltak benne ilyen kihajtható plakátok, amiket felrakhattál a faladra, mert miért ne. És volt kihajtható Lara Croft. És bazd meg, most esik le, hogy ez ugyanazt a receptúrát követte, mint a Playboy. És kihajthattad Lara Croftnak a képét, és akkor kirakhattad, és akkor volt egy ilyen szögletes csöcsű csaja a szobád falán. Mondjuk nekem ez a fajta szexualizálása a karakternek sosem jött be különösebben, nem tudom, ez úgy elment mellettem, ilyen későn érő típus voltam, meg valahogy, amikor úgy mászkáltam az utcán, nem olyan emberek jöttek szembe, akiknek a mellével ki lehetne szúrni a másiknak a szemét, De az kétségtelenül én is átértem, hogy nagyon sokaknál kurvára bejött a jelenség. Egyebek mellett érdekesen árnyalja a Ubisoftnak azt a pár évvel ezelőtti kijelentését, hogy women don't sell. Tudjátok, nőkkel nem lehet játékot eladni. Hát Larának valahogy sikerült. 9. Heroes of Might and Magic. Na, Balázs most örömködne. Ebben a körökre osztott stratégiai játékban a játékosoknak négy hős egyikének szerepét kell felvenniük, vagyis a hadúr, a boszorkány, a barbár, vagy a lovak szerepébe bújhatunk, melyek mind-mind különböző képességekkel rendelkeznek. Építsd fel a váradat, erősítsd meg a seregedet, és győzd le az ellenséget a csatában, és igen, van ebben sárk. Tulajdonképpen ennyi az egész, de persze, mivel stratégiai játékról beszélünk, sokkal több tervezés és megfontolás kell a győzelemhez. Pedig én emlékszem, hogy Heroes of Might and Magic eztem, lehet az unokkal nővérem volt. A folytatásban már fejlettebb grafikával találkozhattunk, valamikor és tulajdonképpen ezeket. A második játék hozta meg a szériának az igazi népszerűséget. Itt a négy korábbi hős mellé még bekerült a Nekromata és a Varázsló is. Igazi kihívásokkal teli játékok voltak ezek, ami órákra, sőt, napokra lekötötte a figyelmünket. 8. Worms. Jó kis Worms. Ez a taktikai kétdimenziós játék egyértelműen a stratégiáról szól. Legfeljebb négy csapat játszhat, de semmi köze nincs a Scorched Earth-höz. Az a legjobb. Egyszerű. Pusztítsd el az ellenfél férgeket, mielőtt ők tennék ezt veled. A játék körökre leosztott, tehát neked kell eldöntened, kit támadsz meg legközelebb, illetve hogy a játék adott szakaszában milyen lépésnek van a legtöbb értelme. A játék egyetlen fekete pontja, egyszerre a legnagyobb sikere is, mégpedig, hogy egyedül a gép ellen nem igazán szórakoztató játszani, kifejezetten családdal vagy barátokkal együtt élvezetes, amihez a cuki kukacok és a tökéletes hangeffektek már csak habok a tortán. Még mielőtt az UNO kártya tömegesen utat tört volna magának a kis házi buliknak, a kisebb összejöveteleknek a megmérgezésére és barátságok végleges tönkretételére, addig szerintem a Worms erre tökéletes volt. Tehát onnantól kezdve, hogy megtaláltad a tökéletes ívet ahhoz, hogy megszapasd a haverodat, míg ő kereste a sajátját, Hát itt olyan anyázások, meg ilyen csendben fortyogások voltak, hogy rohadj meg, utállak, mint a csak, és ráadásul egyébként pont abban a korban, amikor nem lehetett azzal elütni az egészet, hogy jó van, oké, hagyjad, ez csak egy játék, gyere, berjünk be egy sört, meg akármi, mert azért 12 évesen ezt ritkán játszott be, de azért lehetett ilyeneket összehozni, és az a cikk, hogy ebben a Scorched Earth-el ellentétben ugye nem maradt meg a ballisztikus ív fönt a képernyőn, hanem ki kellett találnod, hogy fú, eddig mondjuk ilyen erősséggel lőttem, akkor próbáljuk meg olyannal, de most a szöget változtassuk, mert ugye nem láttad, hogy milyen volt az előző, csak próbáltál tippelni. Imádtam ezt az időszakot. Hetedik, SimCity és SimCity 2000. Az első és eredeti SimCity elindított egy egész franchise-t, amely a mai napig is hatalmas rajongótáborral büszkélkedhet. A játék lényege, hogy a játékosok egy várost építenek, szépítenek, fejlesztenek és irányítanak a viszonylag egyszerű forgatókönyvektől kezdve az egyre nehezebbekig. A játékot addig játszhatod, ameddig csak akarod. Annyiszor, ahányszor csak akarod, és sosem válik unalmassá, mert menet közben egy egyedien fejlődő dizájnt hozol létre. A SimCity számos játéktervezőre volt hatással, és egy sor nagyra értékelt címfeldolgozást hozott létre, köztük a SimCity 2000-et is. Itt már picit változtak a nézetek, a földmélysége is hozzáadódott a játékhoz, így a játékosoknak figyelembe kellett venniük a csövek, alagutak és más föld alatti szerkezetek fektetését is. Egyszerűen megunhatatlan volt. Múltkor mentünk valamerre Adrival, pont a héten, és megállapítottuk, hogy azért a várostervezők nagyjával máig kijátszatnám mondjuk az első SimCity-t. Tehát például, hogy egy közlekedést normálisan meg lehessen csinálni, meg mondjuk alagutakat lehessen normális helyekre rakni, parkolókat ki lehessen alakítani rendesen, mert néhány olyan alapvető hiba, ami máig felfedezhető például Pest megyében egyes helyeken, azokra például egy ilyen SimCity léptékű, kurva régi játék is megoldást tudott volna nyújtani. Mondjuk arra, hogy legyél egy kicsit kreatív, old meg ezeket a dolgokat. Nyilván egy ilyen négyzetrácsos pályán kellett kiosztani a dolgokat, de hogyha csak ezen múlik, bazd meg, veszek nekik kockás füzetet. Hatodik, Wolfenstein 3D. Na tűrlik. A 3D-s lövöldözős játékok nagyapjának becézett játék epizódokra épül, ami azt jelenti, hogy végig kell haladnod a történeten, célokat teljesítve, hogy elérd a következő szintet. A játék főhőse William B.J. Blazkowicz egy szövetséges kém, akinek szerepébe bújva az a feladatunk, hogy sikeresen végigjussunk 6 teljes epizódon. A nyitó epizódban a Wolfenstein kastélyból kell elmenekülnünk, onnan kezdve pedig meg kell akadályoznunk egy náci összeesküvést, amelynek célja egy élőhalott mutánsokból álló hadsereg létrehozása. A történet érdekes és izgalmas, de a Wolfenstein 3D mindig is csak a lövöldözésről szólt, amiben kifejezetten nagyon jó, még ennyi év után is. Azért azt hozzátenném, hogy volt egy másik oldala is, ugyanis szarásig volt a pálya titkos szobákkal. És arra emlékszem, hogy suliban az, hogy fú, találtam egy titkos helyet a Wolfensteinben, megmutatom neked, jó? Ez így egy ilyen külön program volt, hogy fú, én tudom, hogy mi hol van. Lehet, hogy ez csak az én osztályomban volt egy ilyen plusz, de nálunk határozottan működött. Meg egyébként idő kellett, amíg felfogtam, hogy fölöttünk az a kurva egy szürke fleck, ami ott van, az konkrétan mennyezet, nem pedig egy olyan része a játéknak, amit basztak letextúrázni. Ötödik, Disney. Ó, a jó öreg Aladdin. Az 1992-es Disney rajzfilm. Na, ez például számomra egy ilyen totál. Irányítja, akinek számos a film helyszínein játék, ezt sosem tenném a top 20-as listába. Hágrába és háztetőitől kezdve egyenesen a Jafar palotájában lévő végső összecsapásig. Eközben pedig almákat és tárgyakat gyűjtögetünk és lekardozzuk az ellenségeket, viszont természetesen Genie így vagy úgy mindig megpróbál nekünk segíteni. Ahogy egy Disney alapú játéktól elvárható, a grafika, a hangok és a zene egyenesen nagyszerű. Sokaknak okozott szép pillanatokat, de köztük elég sok récskvitet is, főleg az a pálya, amikor Aladdin a varázsszőnyegen próbál elmenekülni a csodák barlangjából. Negyedik, Duke Nukem 3D. A játék a Duke Nukem és a Duke Nukem 2 platformjátékok folytatása, amely kilépett a 2D-s környezetből és egy 3D világába. A történet szerint egy futurisztikus Los Angelesben földön kívüliek szálltak le, de a főszereplő Duke elég elszánt annak érdekében, hogy az idegenek megbánják az inváziójukat. A fickónak annyira jó a kiállása, hogy szinte vetekedett korának akciófilm sztárjaival. A pisztolyokkal, lézeraknákkal, bombákkal és egyéb kellékekkel nagyfokú interaktivitás jellemzi ezt a játékot, szóval ha imádod a nagy robbanásokat, akkor ezt a pörgős és izgalmas játékot neked találták ki. Rémi érdekes egyébként a Duke Nukem 3D-nek a jelensége, mert amit utólag mondtak róla, az például köszönő viszonyban nincs azzal, amit én például a megjelenésekor megéltem. Nekem például az, hogy elkezdték ezt modolni, és miket hoztak ki belőle, ez így teljesen kimaradt. Tehát az megvan, hogy aki nem játszott a Duke Nukem 3D-vel, az nem volt gamer. Az a gamer társadalomnak egy teljes mértékű párjája volt. De az, hogy miket csináltak, meg nem tudom, az így nekem így teljesen elment mellettem. Azt tudom, hogy az például, hogy Dellát lehetett adni a stripper csajnak, meg húgyozni lehetett a piszoárba. Ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de nekem van egy olyan tippem, hogy a Duke Nukem 3D-nek ez a vállalt prostósága és hogy mondjam, nem tirpek, ezt direkt próbálom kerülni ezt a kifejezést, hanem hát ez a pronyósága, ez nyitotta meg az utat például az olyan játékok előtt, mint mondjuk a Redneck Rampage, ha jól tudom. Nem tudom, mennyien emlékeztek a Redneck Rampage-re, de azt hiszem, hogy az egy Duke Nukem klón volt. Trógerség, ezt a szót kerestem, hogy trógerség. Aha. Harmadik. Hú, ez de idegesítő volt. A hihetetlenül népszerű Azonos című Disney film alapján készült videójátékban a játékosok a fiatal Simba szerepében lépnek fel, akinek különböző vadállatokkal kell megküzdeni a dzsungel és Afrika különböző területei által inspirált pályákon. Az oldalra gördülő pályákon a karakterünkkel ugrálva, mászva és futva haladunk végig, kivéve azt a pályát, ahol Simba a kamera felé fut, gnúkat kerülgetve és sziklákon átugrálva. Szerintem megdöbbentő, hogy mennyire nehéz is valójában. A játék hamis biztonságérzetet kelt a nagyon könnyű első szintjével, ami után aztán szinte azonnal elszabadul a pokol, ennek köszönhetően pedig senki sem tudta egyszerűen és hamar kijátszani. Az tény, iszonyú idegesítő volt, és nagyon nehéz. Második, Doom és Doom 2. Igen. A legjobb fent van a Retro World Other World-en, úgyhogy ha érdekel titeket, nézzétek meg. A Doom és a folytatása a Doom 2 vitathatatlanul a számítógépes játékok történetének legfontosabb játékai közé tartoznak. A történet szerint a Mars holdjain teleportációs technológiával kísérletezik. Az a vicc, hogy a játéknak a hangulata a mai napig működik. Az utolsó túlélő tengerészgyalogosként, akit a démonok megállítására küldenek, a játékosoknak meg kell küzdeniük azért, hogy megakadályozzák, hogy mindent elpusztítsanak. A játékosok olyan játékmenetet, grafikát és hangzást tapasztalhattak meg, amely könnyedén felülmúlta a megjelenés idejében a legtöbb játékban látottat. Ha pedig már a hangzásról beszélünk, eszméletlen a zenéje és a hangeffektek, melyek a képi világ mellett erősen hozzájárultak ahhoz, hogy néha eléggé féltünk is a játéktól. Ja, ez elég penge volt. A folytatása nagyrészt ugyanarról szól, csak néhány finomítást eszközöltek rajta, új ellenségekkel, új fegyverekkel és néhány technikai fejlesztéssel. Első, Prince of Persia. Persze hát, a DOS-játékok királya, hiszen tagadhatatlan, hogy ez az egyik legnépszerűbb játék ebből a korszakból. Az 1001 éjszaka meséi által befolyásolt cselekménye a címszereplő herceg körül forog, akit a gonosz nagyvezér Jafar bebörtönzött. Egyetlen óránk van arra, hogy megszökjünk a börtönből és megmentsük. Hú, ezt is felejtettem, hogy az időre ment. Jafar megátkozott. A börtön különböző területein majd egy toronyban navigálva kell futnunk, másznunk és csapdákat, valamint ellenfeleket kerülgetve. Igen, ezek a rejtett mennyezeti elemek. Hát, egyáltalán nem volt az. Valószínűleg mindegyikünk megcsapkodta párszor a billentyűzetet a játék közben, hiszen egyetlen hibás lépés vagy elsietett mozdulat elég volt ahhoz, hogy a játék azonnal véget érjen. És mi pont emiatt a kihívás miatt imádtuk annyira. Nyilván ez a ő listájuk, tehát nem is akarok ebbe belekötni, meg hogyha ők ezt így látják top 10-eshetőnek, akkor nyilván ez egy tiszteletben tartom, de azért azoknak a DOS időszaknak voltak még letéteményesei, tehát én például erősen hiányoltam a Civilization-t, hogy csak így más te mondjak. Tehát én úgy gondolom, hogy egy olyan játék, ami mostanra már elég rendesen még mindig tartja magát, és kategóriájának még mindig egy álló csillaga, azért szerintem egy említést érdemelt volna. vagy most jött ki nemrég a folytatása, a Secret of Monkey Island. Ez is egy doszos játék. Azt is például meg lehetett volna említeni. Nyilván top 20-ban nem fél bele minden, de azért vannak itt olyan indulók, akiket én simán kivettem volna, hogy beférjenek mások. Fallout. Például a Falloutot be lehetett volna rakni. Főleg, hogy ugye a Bethesdának mostanra az egyik legértékesebb brandje, tehát mondjuk már csak egy ilyen aprósággal is lehetett volna indítani valamit. Mit mondjak még? Lemmings. Tehát a Humankind, azt hiszem Humankind néven van most PlayStation Plus-on egy játék, ami gyakorlatilag a Lemmingsnek egy ilyen térben újra gondolt változata. Az is őrült mennyiséget játszottunk, és szerintem hát volt annyira azért ismert a maga idejében, mint mondjuk, mint az Aladdin. Be lehetett volna tenni mondjuk a Settlers-t, amit nemrég véreztetett ki egyébként a Ubisoft a negyedik résszel, ha jól emlékszem, hogy az valami kurva szar lett. De mondjuk a Settlers-t is be lehetett volna rakni, és én tudom, hogy volt a Command & Conquer egyszer, és tudom, hogy nem kéne itt, ahogy mondtátok a kommenteknél, hogy duplikálni nem kéne, de én mondjuk az Red Alertet beraktam volna. Mondjuk nem én vagyok a fő célközönsége, de az érdemeit azért nem vitatnám el, tehát én például az XCOM-ot még beraktam volna. Tudom, hogy hardcore játék, és tudom, hogy sosem volt akkora a felvevő piaca, mint mondjuk akár a Command & Conquer-eknek, de azért na, főleg úgy, hogy múltkor néztem valami listát, és ott pont arról volt szó, hogy a Command & Conquer az, nem Command & Conquer, hanem az XCOM, az valami egyezményesen minden idők, de legalábbis annak a korszaknak egészen biztosan a legjobb videójátéka. Mondjuk én mondom, én ebből a társalgásból ennél a pontnál kivonulok, nem török percet semmilyen irányba, mert én akkor az XCOM-okon történetesen nem játszottam. De hogyha ennyire fontos a gaming társadalomnak, akkor szerintem azért ebből a 20 indulóból egy pozíciót még érdemelt volna. Viszont figyeljetek, srácok, akkor ez lett volna így már a duzzogás rész. Olyan nagyon nem gurult el a gyógyszer szerintem, de mondjuk azt, hogy amennyiben így véleményezve volt a box a Watch Mojo Hungary-nek a top listája, úgy akkor szegről végről ez a vetülete is megvan a mai beszélgetésnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy ide kattintottatok. Holnap reggel megint lesz, és dumálgatunk még egy-két apróságról. Jó? Nagyon szépen köszi a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, és vagy lesz még délután stream, vagy nem. Majd észreveszitek az értesítéstől. Köszi a figyelmet, ciao.